किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम, हो निगाहे करम वरना चौकट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौकट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियां, दारे फुरकत तो आए उम्मील कब काटे ना कटती अब रतियां, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, गाय बाफिगन दुस दीदा नजर, कभी सुन भी तलो हमारी बतियां, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। हो हबीबे हजी, हो हबीबे हजी, पर भी आका नजर मरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, नमाजे इश्क करेंगे अदा मदीने में, बराहे रास है राहे खुदा मदीने में, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. تاجدار حرم تاجدار حرم خواب طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر خواب طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے. تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. ہم یہ بے قساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم تاجدار حرم تاج